شکر مالا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول تو آب نمازی ہے دیکھتا نمازی تو آب نمازی ہے دیکھتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول